إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله مني وإياكم من النار عباد الله فيقول الله سبحانه وتعالى الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ويقول الله سبحانه وتعالى والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ويقول الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين عباد الله الله سبحانه وتعالى katika aya hizi ambazo tulizozitanguliza anatukumbusha ibada ambayo ibada hii ina ubora ndani yake ambayo ibada hii wengi katika waislamu wamepuuzia ibada hii nayo ni ibada ya kutoa katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala ibada ya sadaqa mtu kutoa kile ambacho alijaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika mali zake anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya suratu Ali Imran akiwasifu waja wake wema akasema as-sabirin ni wale ambao wana subra wale ambao wanasubiri waswadiqin na wale wa kweli walqanitin na wale watiifu walmunfiqin na wale ambao wanatoa katika mali zao walmustaghfirina bilashar na wale ambao wanamuomba Allah msamaha wakati wa usiku kwa hiyo miongoni mwa waja wema ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewataja katika aya hii mmoja wao ni wale ambao wanatoa mali zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة والذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيا الله سبحانه وتعالى katika aya hii ya surah al-baqara anasema na wale ambao wanatoa mali zao usiku na mchana kwa siri na waziwazi falahum ajruhum 'inda rabbihim wao wana malipo mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala wala khawfun 'alayhim na wala hawatakuwa na hofu wala hum yahzanun na wala hawatahuzunika kwa yule ambaye ana sifa ya kutoa jambo la kwanza Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa ujira jambo la pili atompa hofu katika maisha yake na jambo la tatu Allah subhanahu wa ta'ala hatomfanya kuwa na huzuni na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya suratu Ali Imran aidan akasema wasari'u ila maghfirati min rabbikum kimbilieni kunako msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala wa janna na vile vile kimbilieni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala arduha as-samawati wal ard pepo ambayo upana wake ni sawa na mbingu na ardhi kisha Allah akasema uiddat lilmuttaqin pepo hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wale wema amewaandalia wale wacha Mungu Huenda mtu anaweza akajiuliza wacha Mungu ambao wamekusudiwa katika aya hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia pepo ni watu gani? Yujibuka Allah Subhanahu wa Ta'ala fi yaqul, Allah anakujibu na kusema alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra, ni wale ambao wanatoa mali zao wakati wa furaha na wakati wa dhiki. Wakati yuko na furaha ana maisha mazuri anatoa mali zake, na wakati ambayo yuko na dhiki anatoa mali zake. Kisha akasema walkadhimina alghaidha, na wale ambao wanaziwia hasira zao, walafina anin nas, na wale wenye kuwasamehe watu, wallahu yuhibbul muhsinin, na Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda wale ambao wanaofanya mema, anawapenda wale watu wema. Kwa hiyo Muislam anapotaka kuingia katika waja wa Allah subhanahu wa ta'ala ambao anawapenda, ni lazima ajipambe na sifa ya kutoa katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, na Allah subhanahu wa ta'ala katika kuhimiza ibada hii ya kutoa, kuna wakati mwingine Allah subhanahu wa ta'ala anatoa vitisho, anawatisha watu ili wakimbilie kunako ibada hii. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yati ahadakum al-maut. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa anfiqu mimma razaqnakum, toweni kwa yale ambayo tumekuruzukuni, toweni katika mali zenu yale ambayo tumekuruzukuni. Min qabli an yati ahadakum al-maut, kabla umoja wenu hajapatwa na umauti. Toa, toa Muislamu katika mali zako kabla hujapatwa na umauti. Allah subhanahu wa ta'ala anawazungumza watu ambao walikuwa wataki kutoa katika hii dunia, wakati wanamuona malakul maut anakuja kuchukua roho zao, watasema rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ewe mola wangu nicheleweshe angalau muda mdogo tu peke yake. Fa asaddaqa, ili niende kutoa sadaqa, wa akum minas salihin, niwe miongoni mwa watu wema. Anakumbuka kutoa wakati alimuona malaika wa kutoa roho, atajibiwa na kusema walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Allah subhanahu wa ta'ala acheleweshi nafsi ikifika wakati wake wa kutolewa. Wallahu khabirun bima ta'malun, na Allah subhanahu wa ta'ala ana habari ya yote ambayo tunayotenda. Kwa hiyo Muislamu usisubiri wakati wa kuja kutolewa nafsi ndio ukakumbuka sasa kufanya mema. Fanya mema wakati ungali hai, fanya mema wakati ungali na afya njema. Usisubiri unamuona malakul mauti ndio unasema ya rabbi nicheleweshe angalau muda mdogo nikatoe sadaqa. Ibadallah, an Adi ibn Hatim radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa baynahu wa baynahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhi fattaqun nara walau bishaqqi tamra. Muttafaqun alayhi. Katika hadithi hii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anazungumza akisema ma minkum min ahadin, hakuna yoyote miongoni mwenu, illa sayukallimuhu rabbuhu, isipokuwa atazungumza na mwana wake siku ya kiyama macho kwa mengine, ana kwa ana, laisa bainahu wa bainahu tarjuman, hapatokuwa kati yake yeye na Allah mfasiri au mtu ambaye atakuwa anazungumza Allah anamwambia na bali kila umoja atazungumza na Allah ana kwa ana. Kisha Mtume anasema fayanzuru aymana minhu, mja huyu atatazama upande wake wa kulia, fala yara illa ma qaddam, hatoona isipokuwa kile ambacho amekitanguliza mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wayanzuru ashama minhu, na atatazama upande wake wa kusoto, fala yara illa ma qaddam, hatoona isipokuwa kile ambacho amekitanguliza mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Allah anasema, Mtume anasema wayanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhi, kisha mwanadamu atatazama mbele ya uso wake hatoona isipokuwa ni moto mbele ya uso wake. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala Mtume sallama akawakumbusha watu jambo ambalo litawaokoa na moto wa jahannam, akasema fattaqun nar, ogopeni moto wa jahannam, ogopeni moto wa jahannam, na mjilinde kutokana na moto wa jahannama walau bishiqi tamra, angalau kwa kutoa sadaka ya ubavu wa tende au kipande cha tende. jikingi na moto wa jahannama, angalau kwa kutoa sadaka kipande cha tende peke yake. Kwa jambo hili la sadaka halitizami wale ambao wana uwezo wala wale ambao hawana uwezo, bali ni kila mmoja atoe kiasi na kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemruzuku. Lakini leo katika Uislamu watu wamekuwa mabahili, watu hawatoi katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala, na huu ni ubahili. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa man yukashuha nafsihi fa ulaika hum almuflihun, yule ambaye atashinda ubahili wa nafsi yake akatoa kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo atakuwa amefaulu. Mwenye kufaulu ni yule ambaye anashinda ubahili wa nafsi yake, anatoa katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Na sababu ya watu kuwa mabakhili ni kwa ajili ya shaytani. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Shaytan pindi mwanadamu anataka kutoa katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala, umuonyesha kuwa atakuwa fakiri. Mtu anapotaka kutoa sadaka yake, shetani humdanganya na kumuonyesha kuwa akitoa atakuwa fakiri. Na vile vile shetani anawaamrisha watu kuyafanya machafu. Kisha Allah anasema, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anawaonyesha kuwa nyinyi mkitoa katika njia yake atawapeni msamaha na ubora. Kwa hiyo mtu anapotoa katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala humlipa. Lakini shetani yeye anaonyesha watu kuwa mtu akitoa atakuwa fakiri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala Allah ta'ala anfiq ya ibn adam anfiq alayk, muttafaqun alayh. Katika hadithi hii Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika hadithi al-Qudus, ya ibn adam, ewe mwanadamu, anfiq, toa katika mali zako, unfiq alayka, na mimi nitakupa. Kwa hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kuwa mtu akitoa bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atampa. Ukitaka kupewa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi na wewe toa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuruzuku. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mfano mzuri sana katika kutoa. Mtume alikuwa ni mfano bora, na Allah anasema na Mtume ndio kigezo chetu. Ukitaka kigizo bora, basi muige Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala ma su'ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-islam shay'an illa a'tahu. Anas anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna hata siku moja aliwahi kuombwa katika Uislamu isipokuwa amekuwa anatoa. Wa laqad ja'ahu rajulun, siku moja bwana mmoja mbedui alikuja kwa Mtume akaslimu. Baada ya kuslimu, fa a'tahu ghanaman baina jabalaini, Mtume akampa bedui huyu mbuzi wanaojaa milima miwili. Jamaa yule alipopewa mbuzi zile, faraja'a ila qaumi, jamaa yule akarejea kwa watu wake akasema, ya qaumi, enyi watu wangu, aslimu, silimuni, ingieni katika dini ya Uislamu. Fa inna Muhammadan yu'ti ataan man la yakhsha al-faqr, kwa hakika Muhammad anatoa na wala haogopi kuwa fakiri. Hii ndio ilikuwa sifa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anatoa na wala alikuwa akhofei au haogopi ufakiri. Lakini leo katika Uislamu kuna baadhi ya watu na maela na maela wamejaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini kutoa anakuwa bakhili. Bali utakutana yeye ndio wa kwanza kuwasimanga watu wanapotoa au wanapoomba sadaka misikitini. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ma su'ila an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an shay'in qattu faqala la, muttafaqun alayhi. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu anasema hata siku moja mtume hakuwahi kuomba jambo akasema hapana. Hakuna maskini aliyokuja kwa mtume na kumuomba akamkatalia hata siku moja, bali Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na sifa hii ya kutoa. Bali na sisi Waislamu tunatakikana tujipambe na sifa hii aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله, بعد أن تزام ومهم ووات كتوى صدقة تتزام مده فضائل وفوائد الصدقة فائدة نوبورة ومت كتوى صدقة بلا شك صدقة نوبورة مكوبة سانة نفايدة نيجي ملاك الله سبحانه وتعالى نهدويزي تكززو نمزازوتي كتك خطبة يا جمعة لكن تتكوية بهذه يا فايدة نوبورة ومت كتوى صدقة. أولا أنها تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى جنب الأقوان صدقة ينفوت خسيرة الله سبحانه وتعالى كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن صدقة السر أو إن صدقة السر تطفئ غضب الله رب أو غضب ربي تبارك وتعالى نتومي أنا سمعت الحديث حقيقة صدقة أم بيوم إسلام ونيتوك وسيري ينفوت خسيرة الله سبحانه وتعالى. Kwa miongoni mwa faida za sadaka ni ile sadaka inafuta hasira za Allah subhanahu wa ta'ala. Na si waislamu leo tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala mengi. Kwa hiyo tukitaka kufuta hasira za Allah subhanahu wa ta'ala tujipambe na sifa za kutoa sadaka. Thania, jambo la pili sadaka annaha samhul khafi'a. Sadaka inafuta makosa ya mwanadamu. Makosa ambayo muislamu anayafanya صدقة إن يفوت كما في قوله صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نتوما نسمى صدقة إن يفوت ما قوس من آدم إن يفوت ما قوس الإسلام كما في الماء أنا فزيم موته كفي الماء أنا فزيم موته نفيل فيل نديه صدقة إن يفوت ما قوس الإسلام أنها وقاية من النار. صدقة نكينغا يا mtu kutokana na moto wa jahannam. صدقة نكينغا يا mtu kutokana na moto wa jahannam كما في قوله صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمرة كما ilivyokuja katika kauli yake mtume صلى الله عليه وسلم anasema ogopeni moto wa jahannam na mjikinge na moto wa jahannam angalau kwa kutoa sadaka ya kipande cha tende peke yake. أن المتصدق في ذل صدقته يوم القيامة يولم أن يقصوا صدقة سيكو يقيام أتقوى كتك فلتاك الله سبحانه وتعالى. صدقنا فهام حاليا سيكو يقيام جوا لتقوى لموافقية واتو كني في تشوفياه مباك واتو واجب ويسابي ومياكا نمياكا لكن يولي أما يلقوا متوى صدقة سيكو يقيام أتقوى كتك فلتا صدقياك كما حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال عقبة نسمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمسكية متومي أتسمة كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس كلا متو أتقوى كتكفولي تصدقياك سكوية قيامة مباك وتقوكمي ووال كمجا أنا بتاك كتفوت كفولي هيتي تسكوية قيامة أجبان بين السيف يخطوى صدقه. Na katika hadithi mtume anasema sabi'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yawm al-qiyamah yawma la dhilla illa dhilluhu watu wa aina saba ambao watakuwa katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama siku ambayo hapatakuwa kivuli kingine isipokuwa kivuli chake subhanahu wa ta'ala. Mtume katika watu hao akataja wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ni yule mtu ambaye ametoa sadaka kwa siri mpaka mkono wake wa kusoto kusijui nini mkono wa kulia umetoa. Mtu akaleta sadaka yake ameficha akaitoa kwa siri, mtu huyu atakuwa katika kivuli cha Allah subhanahu wa ta'ala siku hiyo ya kiyama. Anna fi sadaqa dawa'un lil amrad al badaniyya. Katika faida za sadaka, katika sadaka ndani yake kuna magonjwa ya mwili. Mtu ambaye yuko na magonjwa ambaye magonjwa hayo yanamsumbua ayatoe sadaqa. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam da'u maradhakum bisadaqa, tibuni magonjwa yenu tu au tibuni magonjwa yenu kupitia sadaqa. Unapokuwa na magonjwa ambayo yanakusumbua toa sadaqa, bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atakuondolea magonjwa yako. Inna fiha dawa'un lil amrad al qalbiyya. Na vile vile katika kutoa sadaqa faida yake ni kuwa ndani yake kuna dawa ya magonjwa ya moyo. Pindi Muislamu anapoona moyo wake umekuwa msusumavu, anakuwa asiki mawaidha, anakuwa yeye kile anachokiona katika Uislamu anaona hakifai, huu moyo wake unakuwa tayari umeshakuwa msusumavu. Kwa hiyo atibu moyo wake kutoa sadaqa, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha aradta tali'i au taliyina alqalb, unapotaka wewe kuwa moyo wako uwe mlaini, fa at'im almiskin, jambo la kwanza wape chakula maskini, na jambo la pili wamsah ala ra's alyatima, pakusa kichwa cha yatima, bimaana msaidie yatima. Unapotaka wewe moyo wako uwe mlaini, fanya mambo hayo ambayo ametufunza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna al-'abda innama yasilu haqiqata al-birra au haqiqata al-birri bis-sadaqa, na vile vile mja hufikia kuwa mwema kisawa sawa pindi anapotoa sadaqa, kama qala subhanahu wa ta'ala, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hamtofikia kuwa wema, hamtofikia wema mpaka mnyatoe yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku. Unapotaka kuwa mwema, jambo la kwanza jipambe na sifa ya kutoa sadaqa. Ibadallah, anna al-munfiqa yad'u lahu al-malak kull yawmin bi khilaf al-mumsik, yule mwenye kutoa kila siku malaika wanamwombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala kinyume na yule mwenye kuziwia mali zake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi, hakuna siku ambayo wanadamu huamka asubuhi, illa malakani yanzilani, isipokuwa kila siku malaika wanashuka. Fayakulu ahaduhuma, mmoja katika malaika wawili ambao wanashuka, mmoja wao anasema, Allahumma a'ti munfika khalafan, ewe Allah mpe yule mwenye kutoa zaidi, mpe badala yule mwenye kutoa. Kisha na mwingine malaika anasema, Allahumma a'ti mumsika khalafan au talafa, na mwingine anamwombea dua mbaya yule ambaye atoi kuwa Allah amnyime. Malaika wanaposhuka kila siku wanaombea dua yule mwenye kutoa, Allah wazidishie, na mwingine anamwombea dua mbaya yule ambaye hatoi, Allah aziwie katika riziki zake. Kwa hiyo katika faida za sadaqa, anna sahiba sadaqa yubaraku lahu malu, yule mwenye kutoa sadaqa Allah subhanahu wa ta'ala anambarikia katika mali zake. Kama akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an dhalika biqawli, kama alivyoeleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mal, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, sadaqa haipunguzi mali za mwanadamu. Yule ambaye anahofia kutoa kwa sababu mali zake zisipungukiwi, Mtume anasema sadaqa haipunguzi mali za mwanadamu, bali sadaqa inaongeza mali za mwanadamu. Katika ubora wa sadaqa, annahu la yabqa li sahibi almal min malihi illa ma tasaddaqa bihi, ni kuwa yule mwenye mali hapabaki chochote katika mali yake isipokuwa kile ambacho amekitoa. Kama wewe leo una makonti ya mapesa, utakufa na pesa zako zitatumia wengine. Kama leo umemiliki majumba na magari, utaondoka, hakuna mtu ambaye atachimba shimo kule Mbanda kiko sawa na gari lako waingize na gari lako, hakuna, utaondoka na mali zako zitabaki. Kwa hiyo yule anayetoa sadaka, hakuna ambacho kinachobaki katika mali zake isipokuwa ile sadaka ambayo ameitoa, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wama tunfiqu min khair falianfusikum, kile ambacho mnachokitoa katika njia ya khair mnatolea nafsi zenu. Unapotoa humtolei mwingine, ni faida yako wewe mwenyewe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, lama saala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aisha ani shati lati dhabahuha, siku moja Mtume alichinja mbuzi nyumbani kwake, kisha mbuzi ile Aisha akatoa sadaka mbuzi yote, akaacha mguu mmoja peke yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja akamuuliza, ma baqa minha, ni kipi kilichobaki katika mbuzi? Aisha akasema, ma baqa minha illa katfuha, hakuna kilichobaki katika mbuzi isipokuwa ni mguu peke yake. Mbuzi yote nimetoa sadaqa, lakini kilichobaki ni mguu peke yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, baqiya kulluha ghairu katfiha, bali mbuzi wote amebakia isipokuwa huyo mguu ndio umekwenda. Sikilizeni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anamwambia Aisha, mbuzi mzima ambao ulitoa sadaka ile ndio ambayo imebaki, ama huyo mguu ambao umebaki hapa huu ndio ambao umekwenda. Kwa sababu gani? Ule mguu ambao umebaki wataula na baadaye watakwenda chooni watautoa. Lakini ile mbuzi ambayo ametoa sadaka ile wamewekeza mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, na malipo watayakuta mbele yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, katika umuhimu wa sadaka, أن الله يضاعف للمتصدق أجره في قوله عز وجل. نافله فيله الله سبحانه وتعالى ومزيدشيا يله من يكتوى صدقه ketika mali zake. Kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal mutasaddiqin wal innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradu Allah qardan hasana yudaa'af lahum wa lahum ajrun karim. Hakika wale ambao wanatoa sadaka wanawake au wanaume au wanawake, wakamkopa Allah Subhanahu wa Ta'ala mkopo uliokuwa mzuri, bila shaka Allah Subhanahu wa Ta'ala atawazidishia malipo, na vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala atawapa, kwanza Allah atawazidishia katika mali zao, na vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala atawazidishia katika malipo. Kwa hiyo mtu anapotoa sadaka bila shaka Allah Subhanahu wa Ta'ala humzidishia katika mali zake, na vile vile humpa malipo yaliokuwa makubwa. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, na vile vile mwenye kutoa sadaka, siku ya kiyama kuna mlango haswa kwa watu wanaotoa sadaka. Mlango ambao walikuwa wanatoa sadaka peponi, wataingia wale ambao walikuwa wanatoa sadaka peke yake. Mpaka Mtume akasema wale ambao walikuwa wanatoa sadaka siku ya kiyama wataingia katika mlango wa sadaka. Wale ambao walikuwa wanapigana jihad, na jihadi ambayo tunaitaja ni jihadi ya kihakika, jihadi ambayo imeeneza masharti, sio jihadi za Somali na wapi. Yule ambaye alikuwa anapigana jihadi katika njia yake Allah Subhanahu wa Ta'ala, siku ya kiyama ataitwa katika mlango wa jihadi. Yule ambaye alikuwa anafunga, siku ya kiyama ataitwa katika mlango wa watu waliokuwa wanafunga. Mpaka Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, kuna mtu ambaye atakayeitwa katika milango yote hiyo? Na huu ni kuonesha ubora wa Abu Bakar as-Siddiq kinyume na mashia alayhim min Allah ma yastahiqun, wanavumlani sahaba huyu mtukufu. Akamuuliza Mtume, je, kuna yeyote ambaye atakayeingia katika milango yote hiyo ya pepo? Mtume akasema na'am, watu kuna ambao wataingia katika milango yote. Wa arju an takuna minhum, na nataraji kuwa wewe Abu Bakar utakuwa miongoni mwa watu ambao watakaoingia katika mlango huu wa pepo radhiallahu ta'ala anhu. Huni ubora wa sahaba huyu mtukufu. Lakini leo mijitu miovu mishia inamzungumza vibaya, na wazee wengine katika makundi yao ya makahawa wanakana wao wa mashia. Afu leo mnadai kwa mnaupenda Uislamu. Uislamu gani ambao mnaupenda nyinyi hadi yako mnaikana maadui wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ibadallah, katika kuona ubora na utukufu wa sadaka, leo kuna jambo ambalo leo limefanya sadaka hizi zionekane kuwa hazifai, bali sadaka hizi ziingie katika makosa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ilivyokuja katika hadith ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, hawatakusanyika watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, kisha Mtume akasema yatluuna kitaba Allah, watu wakusanyika katika nyumba miongoni mwa nyumba ya Allah wakifundishana kitabu cha Allah, wakifundishana Qur'an, wayatadarasunahu bainahum, na wakifundishana mambo tofauti ya dini. Illa nazalat alayhim as-sakina, isipokuwa watu hao Allah Subhanahu wa Ta'ala atawateremshia utulivu. Wa ghashiyatuhum ar-rahma, na vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala atawateremshia rehma zake. Kisha Allah Mtume anasema wa khafatuhum al-malaika, na Allah Subhanahu wa Ta'ala na malaika huwafunika watu ambao wamekaa msikitini wakifundishana, wa malaika huwafunika mabawa yao. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa dhakarahum Allah fi man 'inda, na Allah Subhanahu wa Ta'ala huwataja watu ambao wako msikitini wakifundishana dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mbele ya malaika zake. Allah anawataja kwa majina, tazama fulani amekaa msikitini akisoma dini yake, Tazama fulani amekaa msikitini akisoma dini yake. Lakini leo jambo hili la watu kukaa msikitini wakifundishana, wakidarasishana, jambo hili leo limetolewa kwa sababu ya masadaka msikitini. Leo kuna baadhi ya misikiti, Allah waongoze na sisi kwa ujumla. Msikiti hiyo kuanzia asubuhi mpaka usiku watu wanaekalia sadaka sadaka sadaka, na waumpi nafasi mlinganizi katika njia Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutoa darasa. Baada ya sala alfajiri anakwenda kwenye mic, sadaka sadaka sadaka mpaka saa moja. Zuhuri anarudi, baada ya swala anasimama moja kwa moja sadaka mpaka saa nane. Asri anasimama hivyo hivyo sadaka sadaka sadaka mpaka magharibi, magharibi mpaka isha. Na ukienda kuomba katika misikiti hii utoe darasa, wallahi wanakwambia hakuna nafasi ya kutoa darasa, bali tunatangulia kwa sadaka. Watu wakakamata hadithi ya Mtume ya watu kufundishana katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala, wakaondoa mambo haya kwa sababu ya masadaka. Je, ilikuwa haitoshi kwa mtu baada ya swala akasimama dakika tano akawakumbusha watu sadaka, kisha mambo mengine akafuatia katika msikiti? Lakini leo watu tumekamata ndio jambo la kufanya kutwa nzima, bali na wengine wakachukulia kuwa ndio kazi, hamna tena ikhlas. Watu wanakuwa wafanye mambo kwa ajili ya Allah, na wengine wanaleta mchezo katika dini. Unakutana mtu anatoa sadaka, mtu anamwambia Allah akupe mil dolari, wewe ni nani wakumpangia Allah kiwango cha mtu au kiwango cha kumpa mtu? Wewe ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala, ilikuwa inatosha wewe kuzungumza Allah akulipe na kusitishia katika mali yako, lakini usimpangie Allah eti Allah akupe mil dolari. Wewe ni nani wakumpangia Allah? Mpaka wengine leo misikiti ilikuwa ni sehemu ya komedi. Mtu anaomba sadaka anasikia mama nani hii, mama nani hii ndani ya msikiti. Hizo sio mambo ya msikitini. Omba sadaka lakini acha komedi ndani ya msikiti. Eti Allah akupe mil dolari. Wewe ni nani wakumpangia Allah ampe mja wake hela? Mama nani hii msikitini? Misikitini sio sehemu ya upuuzi na ujinga, bali misikitini sehemu ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika misikiti ambayo mmechukuliwa hizi sadaka kuwa ndio darasa, acheni na sehemu watu wapee darasa, wafundishe Waislamu dini zao. Msifanye dini kuwa ni biashara. Sadaka hii ina malipo makubwa mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini leo watu malipo yale na ubora wa sadaka tumeyapeleka katika njia nyingine ambayo haifai kabisa. Kwa tukimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sote kwa ujumla, na tuthibitishe katika sunna, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.